वो कहने लगे, ऐ स्वालेह, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? जिस बात की तुम दावत दे रहे हो उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इस इज़्तिराब में डाल दिया है।